یسمع چې دی واوري کلام الله کلام د الله چې قران کریم دی خو دغه به واوري نظر به پر واچي دغه وخت مشرکان خو ګرد عرب او خو عربي باندې پویدل چې د قران نظم مازی واوري سره په خلاصي چې دا خو لا کیا د شاعر کلام دا ولا کده یو عجیب کلام دی دا د انسان تر وصل وړ دی دا څنګه کلام دی نو چې دی دا کلام د خدای واوري وره ک په ناور تراس هیڅ څوک ژغ نه ګرته کیږي چې مواره فاجر تفنا ورکه هو دته حتى تراغه د دې د فار یسمع چې دی واوري کلام الله خبره د الله خبره صدا الله مراد د قران کریم دی خاص قران لا ندی مفسرین وای چې د اسلام ټول د لایل دی د مثال په تور اذان دی اقامت دی المنز دی دا ګرد په کلام الله کې داخل دی دا ټول معنا د لایل د الله تعالی د جن د واوري دی ثم بیا ابلغ ورسوه دی مأمن هو غزایته د امن چې دلته رالی څو شپې ده د قرآن واورې دی دا د جن احکام یې ولیدل بهرحال بس زنو بیا زم خپل ملک ته سوچ پر کول الله بیا یې ورسول سینې چې پر لارې یو څوک خطر ورته ورس چې اوس لا عجبه کافر پر لاس راغلی دی په خپل کلي کې راځه چې مړه که غزا به وکړي دا غزا نه بولي دا ته خو امان ورکول سوی دی امان چې ورکول سي بیا هیڅ څوک حق نه لري چې هغه ته تعارض وکړي د ابلغهو مطلب دا نه دی چې برای په موټر کې خامخا سپور کړه یا خامخا پر اثر سره سپور کړه معنا شرایط د تګ ورته برابر کړه چې تا ورسوه په نن زمانه کې خو مسلمانان در کم یو د بل خبر نه مني نن مجبور یې په خپل څنګ کې بده کښېنور یو زوی مړي د خپل سرحد به رسي چې اتلس وار ورته چې ته موږ امان ورکړي ږغ مه په کوه ابل بیا وایي چې یا ما ثواب پر ګټي نو که دغس خطرناک حالت لکه د نن چې دوه مسلمانان په یوه خوله نه دي او ته امان ورلره ورکړي و بیا نو واقعي د هغه ځای ورسوه که چیرې مسلمانانو قومنده یوه وه امیر یې یو خبره منل کېدله هغه دې فقط دغه اعلان وکړي چې دغه نفر سړی ما یې لکه زه تر خپله ځای پورې په امان راغلو چې هیڅوک ږغ ورته ونه کړي خلاص تا وایي دی ورسوه عمل په دغه آیت کریمه وسو ثم بیا ابلغ ته ورسوه دی معنا شرایط ته تګ ورته برابر کم ځای کې ورسوه مأمنه هغه ځای ته د امن د چې دی پکښې کې په امن کې څوک ږغ نه ورته کوي هغه نو کم ځای دی هغه د ملک دی چې هغه ځینې راغلی دي و هغه ته یې ورته تسلیم کوه دغه که ته ونه ولې هلته زه رسوم د څه دپاره نو دلته خو ده د اسلام احکام واورېدل قرآن یې واورېدی اوس خو نو سوچ ته هم وخت غواړي که نه غواړي چې دی ولاړ شي سوچ پر وکړي سوچ چې دی په هغه ځای کې کول کېږي پر یوه خبره باندې فکر هلته واقع کېږي چې انسان په امن کې بران په خپل زړه کې دا شیان ګرده سره مقایسه کړي چې څه زما په دین کې خو دا خبرې دا رقم وي هلته دا رقم وي هغه شي دي که دغه شي نو دغسې یو سوچ ته ضرورت لري یو فکر وهلو ته ضرورت لري نو دی خپل ځای ته ورسوه چې هلته فکر پر وکړي ګوندې ایمان یې په نصیب شي مأمن ځای ته د امن وایي ځای ته د سلامتۍ وایي نو دا ولې وکړه دغه حکم الله ولې درکړي چې که دغه مشرک چې دغه عهد ورسره مات شو مرګ یې روا دی پر هغه سره بیا لکه درخواست وکړي چې ما ته یو څو ورځې امن راکړه چې ورلره ورکړه الله پاکوي دا کار وکړه ولې ځالکه دغه امن ورکول دا موقت بي په سبب سره د دې چې انهم دی قوم یو قوم دی لا یعلمون چې علم نه لري نو خو د علم خلاص دی په جن نه دی خبر لکه د نن زمانې مسلمان ما درته وویل چې مار دوغونه بې صده خلک لکه دا اوس چې دي چې ورته به نوم یې د مسلمان دی نور په هیچ لادی نه دی هغه بس په دغه ده بس چې زه مسلمان یم نو دا خلق هم لا یعلمون خلق دی نو چې علم نه لري نو ته باید چېم ورکړي چې علم حاصل کړي ته ولته به نه وایي چې یا ولې چې اول دواره یې ونه مانی که چې پرېږدم هغه وایي ته خو یو څه ټیم راکړه چې زه خو یې ووینم چې دا احکام خوند کوي کې نه کوي نو دغه حکم الله یې په دغه ما درکړي چې دی امان غواړي ورلره وایې د دغه کار د فار ځالکه دغه حکم د امان ورکولو د یو څو ورځو د پاره دا ولې دی بې په سبب سره د دې چې انهم دی قوم دی لا یعلمون دی خو علم نه لري خصوصا د عرب و مشرکان چې خو د هیڅ نظام نه و خبر نه په تورات خبر نه په انجیل خو دی اهل کتاب نه و خو مشرکان و په قران هم نه و خبر ته ور ور ته اسلام راوړل دغه څه چېم کې وښي چېم ورلره ورکړه شو دي چې سره په خبره خلاص وروسته بیرته خبره ورګرځي او هغه اول نمبر مشرکانو ته چې د مکې قریش و چې هغه عهد یې مات کړی دی د هغو په باره کې علاوه څوک یې دا ګیله نه کوي چې نو دوی ته الله برأت ولي ور اعلان الله وایي دوی ته دلته ته به زه څنګه برأت نه اعلانوم ته یې پلار د حال ته وګوره کیف څنګه به یکونه وي للمشرکین دغه مشرکان لري چې د مکې قریش دي عهد عهد به څنګه د دوی دپاره وي عند الله په نزد الله وعند رسوله په نزد رسول د الله د دې لپاره به څنګه عهد شي هیڅ امکان نه لري چې ورته ودی شي. ولې خو د دې خیانت و، د دې هغه پټ پټ اغلزي خو هغه برملا سپینه معلومه وه. نو خود هلته د سورت په سر کې چې براءت من الله و رسوله، د الله او د رسول د طرفه و دې ته بې زاری ده. نو دغه الله و دې ته به د الله او د رسول په وړاندې څنګه عهد شي؟ عهد یې نه پاتې کېږي، خو تی وینې دوی څه چې مونه کوي. نو کیف څنګه دا استفهام انکاري دي؟ کیف څنګه به یکون سجل المشرکین مشرکان ته عهد یو عهد وعده او پیمان عند الله پنځ دارا او عند رسوله پنځ رسول الله دا الله او رسول په وړاندې د عهد قولونو قسمونه دوغه نه ځایلان نه شنو معنا دا نسته دا عهد ورنره. ولی خو د شان مال میرشته دا نشه الله ماته یې دغه څه مونږ کې یو وار ام نه په بار بار ماته یې منګر هو یو ډله لازم یې سنکی چې هغه مشرکان نه یادوم چې هغه وجه کړی پر خپل قول در پای ولاړ الا مگر نه الذين اخ مشرکان عاهدتم چې تسع عهد ورسره کړی وو عند المسجد الحرام پنځه د مسجد حرام چې هغه بنو غدوم راو بنو مطلج د بنی کنانه څخه چې نبی علی صلوات و سلام عهد ورسره کړی وو د دې سره هغه عهد دی نو مات کړی علاوه دې هغه عهد ما په وړاندې معتبر دی هغه چې نور ماتم تر څو چې خپل ټیم پرانیسي هغه خپل ټیم ګوري ورته خپل ټیم په پرسی دغه د جنور مشرکان سره استثناء کړ چې دغه د پاره ګر سره عهد نسته مګر نه دغه کسانو د پاره د یو عهد الله او رسول په وړاندې معتبر دی الله او رسول خپل وعده ورسره خیږي تر خپل ټیم پر ځغ نه ورته کیږي د الله تنو ورد الا الذين استثناء د شش سسب دا په ما قبل کې دا مضمون راغلی چې مشرکان ته بنو څنګه عهد الله او رسول په نسخه خو استفهام کوي چې نه نسته الا خو به دغه مشرکان ته ست الا خو به استدا عهد الذين اغ خلق تعاهدتم چې تسع عهد ورسره کړی دی نبی علی السلام او اصحابو ته خطاب کی عند المسجد الحرام په نږدې کې د مسجد حرام حدیبیه چې د مسجد حرام ته نږدې و خو هلته دا قراردادونه ګرځي عند المسجد الحرام دا نه معنی چې مکه په بغز یا به خت څو کیلومتر ځنی اخوا ته خو مطلب نږدې و تر مدینه مسجد حرام ته دا علاقه نږدې و. نو الله پاک دې په باره کې چې دی به د الله او د رسول په وړاندې عهد استاتونه عهد په ما تر هغه وخت استقامو چې دی برابر وی لکم ستاسو د فاره پر دې عهد چې هغه قم قرارداد یې کړی پر هغه سیده پس د قدم په قدم روانو فاستقیمو لهم فاستقیمو تسم استقامت وکیلهم دیلر نو کې هم ور ماته و چې دای مشرک دی لا پر د خپل عهد باندې روانې قدم په قدم هیڅ کژوالې نه کوي علاوه کې امر سره وکړه هغه نور ته چې موږ ور مات کې خو په هغه کې استعداد نه وخښ ګړې په ګړې الله سره درې دی دښمنۍ کار وکړ فما تر هغه وخت پورې استقامو چې دی سي در روانې پر د خپل عهد په ایمان لکم ستې سي د پاره ستا د پاره خپل عهد کالي فاستقیمو تسم سي د تک وکي پر د خپل عهد لکم دیلر تم د خپل عهد سره پرکه چې مال خپل نه میاشي دی پرکه هیڅ څوک تاته ځاغ نه کیدره هغه بعد بیا ورسته قرارداد نه سره لرو. ان الله يحب المتقين ان الله بشك الله یحب خوشوی المتقین پرهیزگاران خلق نو دا خو د پرهیز د قسم څخه دی چې دی وعده پاجی کی مر سره وپاره نو دا خو بیا بد پرهیزی دی چې دی وعده پاجی کی ور ماته خیانت سره کین نو علاوه دا کار څخه ډاډه وکي و سره پرایک خپل قرارداد دا چې موږ قرارداد ور ختم کړي هغه دغه کسان د پاره په خیالات خپل ختم کړي دی غو ته دا جواب الله ورکړي. ان الله بشک الله یحب خوشی المتقین بیریدون کی خلق چې د نقض العهد سه بیریج چې الله راسه ناراضه کیج نو تقوا کی دغه سره الله محبت ساتي نو تیس د خپل قرارداد پرکی برابر د الله تعالی محبوبین در څخه جوړ سینو. پس یا الله پاک بیا د دغه خلق مبارک وای د مکه د مشرکان مبارک لکه دایو کی په چې مخ کی ووایه دا یو څه ډله ځین استثناء کړ چې پر وعده یو پاک کړ د دې په باره کې کی په یکون څنګه به دې ته عهد سی بیا الله کی په وام څنګه به سی د دې ته پر عهد د دې ته پر عهد نشي ګرځېدای د مکه د قریش د پاره ولی الله وي ته د حال ته وګوره و ان یظهروا کچیر دې غلبه وکړي ظهور د یو چاوی پلانی پر پلانی باندې چې څه برلاس او سمانه پر ظاهر او پر رال ورس کدا قدم کې مشرکان پر تیس باندې یو خپل غلبه حاصله کړي الله سي ورسي په خدای کې دی د قرابت احترام وکړي ولا تعالی یې ولا کده قسم احترام خدا دې یخنی ولیدې چې یخنی ولیدې نو سید مرته شو کاول دی وام کس مرته څه غلطه چې سوي راته چې با قول سره وکړه الله دې دا سند په ځړې زه خبرم کده ما زی ورځ در باندې پیدا کړل دې نستا د قرابت احترام ساتي چې دا هم د خلاص وي یم دا د اکاز دی وژنې کې په هغه ګړې دی وژنې دې په خپل دین کې دوه نه سر سخت دی چې د کوپر نور سره منې دی وژنې

کته ولر نو د کوم خواجه خو میلیونو ډالرو نه جنو خو د اخرت مقابله کې لږ دي چې ارسونه په دغه د سمنه قلیل مرتیات کې علاوه دغه واجه د چزان د استاسره جوړ نه کې فاسق دي تر دغه بالا پیس چې د الله تعالی آیاتونه پرېږدي هغه د پیسو خواته زور دي سود کې چې مطلب پیسې فاره لار وګټل شي اشترو دی غره کړی دی به آیات الله په مقابله کې د آیاتو د الله کې لا تحت لفظ ترجمه کې اشترو دی رانیولې بی آیات الله په آیاتو سره د الله د الله تعالی آیاتونه پرې شي یو وخت لغه تور کړی دی چې شرنجوی سمنن فیسی قلیلن در فصدوا عن سبیله فصدوا نو دی ګرځېدلی دی عن سبیله د لارې د الله نو د الله د لارې څخه ګرځېدلی دی دغه صدو چې دی چې لازمی کې نو دغه ترجمه یې سوچ ده ما وکړه چې دوی ګرځېدلی دی فصدوا که متعدی که فصدوا دی منع کړی دی نور خلق عن سبیله د الله څخه د الله تعالی نه خپل د الله ولاړې ته ورځي که بل چا کول دغه مخ هم ډپ یغه هم ډپېږي وایي ته د الله تعالی جن کې داسې په خبره پوه شوې خپله ښه نه کوي چې نه کوي بل څوک هم راګرځي وایي ته به هم د الله جن نه کوي تا نه ور پرېږدي دا یکه د موږ پیس په سترګو وینو فصدوا دی په خپله ګرځېدلي دي عن سبیله د الله څخه د الله یا فصدوا دی ګرځوي منع کوي خلق عن سبیله د الله څخه د الله نو په دغه باندې دی چې دا جوړې ته اماده نه دي د دوی زړه دا جوړه نه قبلوي دا قرارداد نه قبلوي نو انهم سا ما کانو یعملو انهم بې شکه دوی چې دي سا ډېر بد دی ما هغه کانو چې دی وی عملون عملک ولاو نو چې دی کوم عمل کوي چې هغه دغه د جوړې ماتول دغه عهد چې د پیغمبر سره کړی دی دا ماتول دا بد کار دی چې دی کړی دی ینو هم به شک دی چې س ډېر بد ما هغه کار کانو چې دی وی عملون چې دغه عمل کوي چې دا نه خسر عهد دی نو ته دغه خبرې بیا را ګرځي دا چې مخکې الته کې رسول په دغه آیات کریمه کې دا اتم آیات جو چولو ان یظهروا علیکم لا یرقبوا فیکم الا ولا ذمه کدی پرتیس غلبه پیدا کی بیا دای مراعت نه د قرابت کی نه د قسم کی نه په قسم بیا باندې جوړه ماتی نه قرابت ګورځ د خصما قریب دی ولې وجن هغه خبره بیا لا راګرځي چې تاکید سی معنا د دې خبره د پاره چې خبره چې څوک مکرره کی چنګار کی الله تکرار دی خبره تور کی وای لا يرقبون دی مراعت نه کی په مؤمنین په هیڅ مؤمن کې خاصته نه یی چې تاسو سره دا رقم چم کې کې پرتا لاس پیدا کې بار د ایستاده قرابت د چا مراعت نو کې د قول دا یوازې ستا خصوصیت نه دی چې د مزګ پر مخ یو ځای مؤمن دی د معاملې د سره دا رقم دسې نه دی چې یوازې د نبی علی سلام او د اصحاب سره دی دا رقم دی چې د قرابت د قسم مراعت نه کی الله و یا دا نه چې مطلق پر دنیا مؤمن دی نه دی خوښ یڅ نه دی پکړی د تر سرګ بد بد کیر دا د تا غرا ورزندونه تا کیږي او لا يرقبون دی مراقبت نکي ساتن نکي په مؤمنین په هیڅ مؤمن کې ورته کې مؤمنین وای الی علیکم ویلو ان یظهروا علیکم لا يرقبوا فیکم دا سی الته وجه خطاب تور دلته مطلق مؤمن ذکر کی دی مراعت نکي په مؤمنین په هیڅ مؤمن کې دم ذکر پرمخ الا د قرابت ولازمه د قسم زمات سم را دغه قسم او عهد سو ورنه عهد مراعتي او نه قرابت مراعتي د ار مؤمن فبارك دغه حکم دی واجب د نبی علی السلام د اصحاب فبارك دا حکم ندی چې څوار له سره کاله بعد مؤمن راځي دغه سلیم دغه مساله ده چې دغه سره هیڅ دغه نه کوي مراعت قرابت د معاهد نه کوي و اولائک هم المعتدون الا و اولائک نو دغه کسان هم دی المعتدون متجاوزین دا سره تجاوز په دغه خټه اخشلی دی پر ګرد مرکو دی تجاوز کی راځي او فرزان یې نوم د سوله ساکی زه خو سوله غواړم کدا یې په خبره پوهېږي دی چې ار ملک ته ورځي نو خود ته چې دی چا کور ته ور اوړي مثال یې دا رقم دی په کور کې خلک دی بده دی د شپې دوه بجې دی د دې خوایوا د لغله ور واوښتل کور یې سره ور در بدره کې صندوقان یې مات کړه کالی را وکړه د شو د زیوار یې چور کې او برای زه خو سوله ساکی مزه مړې نو ته خو دغه رقم دهشتګر یې نو نو زه خو نه کې ولا کړه غله وز دغه خبره د منو له خو ګل خلک یې پر مخ ورته کی د دنیا د سفارت کې لکه یو محله ګرځ وز دغه رقم دغه لوی غونډګران د کفاره چې ار ملک ته ورځي متجاوزم دی دی مړي هم دی کی قتلو نه دی کی دغه ملک خزانه دی چوری دی سول ساتي دی هغه دهشت کړ ګرد خلګي مرده سختي خدام اسلامي ورکوې خو ماجدي غلامان نس هغه وایو دغه رقم سید لکه ته چې وای دغه سید دغه الله دغه سوی اولایک دا کسان هم دی المعتدون متجاوزین دا داس متجاوز خلق دی چې طبیعت د تجاوز دی پر خلکو باندې تجاوز کې تجاوز معنا کیری تر حد کې حق نه لري او لینو ورسته د تاګور د خبرو سره الله تعالی بیا خپل درګه اخلاصي برای دغه دی ما خود رو وشول چې موږ د دې تر من جوړ نه کیش مګر کبه په دغه بده خلو کې سړی په داس ورالې بار روزه توبه کړه زکلی ما وایم الله ور سره وي مله شي زما دربار غټ دی مګر و شرایط لري یوازې په دغه خبره نه خلاص شي زه توبه کړه د توبه خبره نه دی په مال کې امتا ته امتحان کې چې مالی عبادت به تر سره کړي د بدن په باره کې به امتحان کې چې بدني عبادت به هم تر سره کړي یوازې ما مسلمان هستم کفایت نه کوي داسې وایي فإن تابوا كثير دي رجوع وكرل دخل الشرك سخد الإسلام وخاطر على ولزخ كلمة وإم لا إله إلا الله محمد رسول الله الله وإذا تبشرت غواري وأقاموا الصلاة كرهم لا خبرت يا رسول وأقاموا أو دي برپايكي أسولاة المنز دا يدى بدني عبادتنا منا بيش كرة مانا دا عبادات كي أمو جوار وآتوا أو دي وركي الزكاة زكاة دا د مالی عبادت چې پیش کړنه مونږه خامخا خو نو زکات نه دی خو زحیه هم د سرسایه هم د خدای مالی حقوق نه جنو دا غس که کفاره پراوشت او کفاره هم د خدای مزه هغه سر ذکر کینو دا هر شي څخه یو نمونه نمونه راوخست دا یو دی ورسره شرط د دې وجه دا د پدی ورسره شرط کړه چې د زړه ایمان بلته مرمیږي د پدی کې مؤمن دی لکه موږ چې ویلو چې د ایمان چې دی اصلي خو هغه د زړه اقرار ته وایي مګر زه چې پر تا د مؤمن احکام جاری کوم خو د خپل اقرار به ته کوي نو اگر دزړه تصدیق کو دې سي دا غو ساو د خدای ترمنځ مسله ده زه چې تا د مسلمان په اجر کې شخ کوم زه چې وتا ته منځ در کوم زه چې وتا ته غوسل لکم پر کوم بنیا ته در کوم چې پر ګرد بدن کې د اسلام یو نقش نست پر مازه چا دې دلی نه زکات چا دې دلی نه او ته ما د مسلمانانو په اجر کې شخ کوم باندې استاد یې خو د عیسایانو زاید یم یا د هندوانو درم شالې قالت په جوړ مستاو د اسلام سره څه کته په ځړ کې خو مؤمن او مغه د دوه خدای کار اگر د دوه د خدای کار دی زه چې پر د اسلام قانون جاری کوم ماته به نقشه راشي چې دغه د اسلام نقشه ده دای د نقشه په توګه ور سره ذکر کړل چې دغه چې د وکیل مونز او د زکات ورکړي نو بار د زړه ایمان ماته مرمل شو ان کې په ځکه ایمان نه وای نو دغه څنګه کول نو په انتابو کدی توبه و ایست رجوع وکړه او اقامو او دغه رقم دی بر پای کې اسولات المنز و اتو او دی ورکه زکات زکات نو بار چې دغه د سرمورګری سی ایمان او دغه ظاهری علامه فإخوانكم في الدين فإخوانكم نديس تسيرون دي في الدين يا بجين بارو تابير كل زما اوروري غزاب على زما او سفر نستس دي دي فقط دغه ظاهري د ایمان نقش پر ځان ښکارا کی په باطن کې د ایمان راو د باطن په ایمان خزانه خبرې ما خو د دوه د خدای تر منځ مسله دي دغه ظاهري احکام جاری کی لکه المنز زکات بس په مؤمنانو کې دي شامل دي الله پاک مؤمنان ته داسې شعور سو پجن کې مورور سو سم ده ونفصل الايات لقوم يعلمون ونفصل على ومش تفصله الايات دخل اياتنا لقوم دغه قوم د پاره يعلمون چې دی علم لري معنا سوچ سماج لري وغوته د احکام دغه تشریح کو کدی سوچ په شي کې وکی د رسول الله صلی الله علیه وسلم رحلت چې د دنیا څخه وسو په عرب کې ډیره قبیله دار کم وي برای چې د حضرت ابو بکر صدیق رضی الله عنه د خلافت دوره نو په کال کې به زکات ټولې دي ا بره د حکومت سره لري عاشر چورته وای زکات چې ټول او بری دی زکات مکات نه څه زکات کړه زکات چې نبی علی السلام ژوند دی موجود کاوه اوس چې نبی علی السلام نسته زکات چاته ورک بل هم زکاتونه مکاتونه نسته ماته مرز اگر اړ بره د خدای رقم وای حضرت ابو بکر صدیق رضی الله عنه ول جهاد کړی اعلان دی درځي چې لشکره برابر کی ځینې اصحاب مقابل کې ودر د باره ورنو کافر سوې خو نه دی ته جهاد ولې پر اعلان دی ابو بکر صاحب ته ودر بر کافر خو بنې بر د دغه آیت کریمه ورته کښې شي بر کافر بنې زه د زړه ایمان څه کوم دا خو د دوه د خدای مسله ده زه خپدې مکلف یم چې ظاهري په دې کې د ایمان نقش وکړم دا د ایمان نقش د زکات منکر دی نه ورکی نو جهاد پر اعلان کې د دې آیات څخه دغه استناد کول کیږي یو څوک په خوله نه وی چې زه خو مؤمن یم زه خو مؤمن یم مګر پر قران کریم سات کړي نشانه کړي د کرچو کوب ضربې پر کوي دا برای لیکي په دې د یا تل سواره کلمه برای پر اړیو غانو کې وای بابا خو عمل دې مال دې د خدای دې عمل دې په نجاست کې غرزه او خدای ته ښکنځل کې چې یو عالم به نسبتا اس نه کېږي ته دغه اهانت کوي وجه کې دا شیان غواړي او اقام الصلات او اتو زکات چې وسر مرګري کوي دا اتو وسر د تابو سر ابو بکر صدیق صاحب دغه آیات چې ورته وای اصحاب ټول خاموش شو سید زمو ولا کسر په خلاص دي نو جهاد پر اعلان کې دغه جهاد او سر وکړي کړي کاپیر سره چې کوي زه په دې تاسو په یو دی خو د پلانې کا کازوی مسلمان خو بنو زه څه خبرم چې مسلمان د اسلام نقشه ماته راوښه نه د چا پر مال لب درلودی، نه د چا پر ښځه باندې لب درلودی، نه د چا پر هلک باندې درلودی چې یو ناروا و دی پکښې کې ولاړو د کاپیر دفاع کول په رایه پر کول او دغه سې دی ماته کلمې وایي کلمه خو د خپله شهید خپله شهید یم دا خو به ایمان هغه د زړه هغه څه خبر یم چې دا ظاهري نقش ته ګوره دغه ظاهري نقش دغه آیات کریمه تاسې ورته نشانې کوي چې دا صلات او زکات یې ولیدل تو سره ذکر ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ په دا آیت کریمه ولې ټول اصحاب ته دلیل وای چې هغه جهاد ته نه تبرګر دو سره ولرم دا واقع قران دغه رقم وای نو دا غواړي سره د څه د پاره چې ماته د هغه ظاهری ایمان را معلوم شي ته د باطنی ایمان خو زنه خبرې رم به نزم سره دې چې الاسه چې پرځوي ورکشې د چې برم یار پکښې کې دی نه دی پکښې دا خو د تی برکم دی چې ډاکټر د چا په خوله کې ترمامتر ورکې برای ته به دی یای نه ته د ایمان دغه ظاهری نقش غواړي چې په قانې سم چې د ایمان لري دا یو بل دلته چې کدی توبه وایستل او اقامت المنزو د زکات یو کې ایمان قبلی سره د چې دوغه نوار د اسلام په مقابله کې جنگېدل سره د چې دوغه نوار د اسلام په مقابله کې د عهد شکنی کړی د وعده ماته کړی پر هغه سربېره د الله تعالی چې شدي هغه دروازه ورته خلاصه ده تر دې پورې چې دی په روح البیان کې تفسیر شریف کې د بنی اسرائیل د یو ځوان قصه ذکر کړی ده وایي د الله تعالی شل کاله عبادت کړی شل کاله پر ایمان باندې اوسېدلې بیا وروسته شل کاله برا سرکشی و گناه و تملا و ترل المنزون پرغمی دلی و عبادات پرغمی دلی و بیا گناه تسرس و گناه بیا که ولینو و روز تیه وقت برا نادی چی پخواه خدا سنگار دونه نو و رواج لکه وست چی پخواه خو بیا ورشدی تا سنگار بکس و که وستی وزوم تا امور که دیم زن جوری لکه شد من نایانی دلی زن جوری هدن اختایی دازه و کجا مخدار کم چایستکی پور رانو چین استعمال شد که یه چیزی مردر پیش هست خو بارال دادم ضرورتو برای چی این دارت که تا یه بیرژر از منزو لیا بود سنگه تا ما کوش دل تا سفین ویرشتا دیده هست سفین ویرشتا آنی پر جره کی ویده پامینت برای دیل چان باز وقتی ویسی دیچ اوهو زما آقا شل کال عبادت خو بخواه ترسد دا شل کال پا گناو کرا ترسد دل تا جره پر سفینی دوستو دا خو زما بلا عمر خلاصی که وم بس نو دیر پا خپل جره کی پشه مانو سو برانو پا خونه که وازی ناستی برانو دا زانه سرگردی و الالهی اتاعتو که 20 سنه يا الله خو شل کاله مستا عبادت وکي وعصيتك 20 سنه بیا مې شل کاله ستا سرکشي وکړل ستا د جنة څخه مې ښه آزاد اسول په این رجعت الیك تقبلني چې وس بیرته رجوع وکم قبول به مې کې که به مې نه کې قبول خدای په خپل ګناه مر معلومه ده چې شل کاله کړې ده چې وس په څنګه سی وای ده دا د ځان سره دا خبره کول دا کده آیت کریمه کې چې ما ورول پر دغه سره بیره چې ارڅه کړی یا الله قبلی چې دا توبه و بس وای نو حتی پیژ خبر وس هټی په غیبی ژخته وای چې سره چاغه وین کې نه معلومیږي او د اواز اوري دا ژخ پروسو برای ورتل احببتنا فاحببنا برای تاسو مر سره محبت کا مر مستاسره محبت کا الله پاک استاد خو امینو محبت روزمره عبادت پر مر ګرام یز مر در سره محبت وترکتنا فترکنا بیا دې مش پرې شو لري شاجر او ګرځول شیطان پر لکې لاش تاسو ولولاړ دا غسر مر مش پرې شو دې بسیلا مکرن وعصيتنا فامهلناك نو گناو ته جمله وتړل الله وای ما مهلت تر لره در کې لکه کاغذ بچ سړی نو زولي بار دغه خاطر کې سر لکی الله عز وجل و گناکار ته دغه رقم تارو لکی فامهلناك مهلت دغه دی یو گناکی بل لکی بل لکی بل لکی الله نه فهم ځکه نه باسی نه د اسمانه په یو سکر واټو ویلو دا مهلت دی نو تاسو که شي کول الله ما مهلت تر کړی په این رجعت الینا قبلنا زمرد کا وسم خلاص ده کبیر تر جو کې توبه کا چې قبل ودی خدای جرا راځه ته کوم چې ته به راځه هر وخت خدای راو نو د دغه آیت کریمه مطابق چې دا دوغه نه شرکی معاهد شرکی عملونه دی وکړه د پیغمبر سره دغه خپل قراردادونه مات کړ پر هغه سر بیر الله پاک فی ان تاب و قام الصلاه و اتو زکات فی اخوانکم فی الدین چې بیرته دای توبه وکړه د ټول کفریات سره سره دغه ظاهری علامه د جن پر ځامن راشکاره کی الله و استاد یني ورور دی بالا بالکل به حق د شان له د تجاوز نه لري ستدی په چپلا خو یا د مال کا شی یا د اولاد کا شی zarar ورته رسي بیا دی بیرته ورور دی نو د الله تعالی د طرف څخه درګه په مقابله کې د مشرک په مقابله کې د دهری او د کافر او د ګناهکار تر هغه وخت چې د توبې در باندې تر هغه وخت دروازه ورته خلاصه ده الله راضیږي د مؤمن سره بره ورور ګرځي نو دا یو څه احکام بیا د مشرکانو په باره کې اول حکم دا غوښته چې د ټولو شرارتو سره سره کې د مسلمانانو د پاچا څخه امان وغوښتي دغه د فارز د بسیس په ملک کې څومره وګرځي پر دا باندې دا لازم ده چې شولر کې امان ورلر وکړي کدی په دې په یبه چې تاوان نه پېښي دا سره